Yakotanga mabimi ni tata, eloko nini nga na fungisi. Olobela nga zoka vis-à-vis, soki nyongo na kofuta. Nako wela sepo poto mama, ya imona na kokufa na zobai. Oyebaka mama na gali bela e, tona ye misi yo. Mama yo kaka, atara mwana pamba teo.